हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ खुशी की बारात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। नगमे बल पड़े ऐसी खुशी मिली है कि आंसू निकल पड़े, होठों पे दुआएं मगर दिल पे हाथ है, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मेरी खुशी भी आपके दामन में आ गई, हमरा गली से दूर नहीं साथ साथ है, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ऐसी हसीन आज बहारों की रात है, चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है।